第59课《医治之歌》208页。 Shir refuah. Achen cholayenu hunasa, umachovenu machovenu svalam, vehu mecholal mipshaenu, meduka meavonotenu.מוסר שלומנו עליו, מוסר שלומנו עליו. ובחבורתו נרפלנו, נרפלנו. כולנו כצון טעינו, וכל איש לדרכו פנינו. ואדוני הפגיע, ואדוני הפגיע, הפגיע בו את אבוננו, הפגיע בו את אבון כולנו. ובחבורתו נרפלנו, נרפלנו. לכו ונשובה אל אדוני, כי הוא טרף וירפאנו. יחיינו, יחיינו מיומיים, ביום השלישי יקימנו, ונחיה לפניו.ונחיה לפניו. ובחבורתו נרפלנו, נרפלנו.